أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. تعلیم ذکر کی دے توحید عقلی دلائل پیش کی پدی باندی چدا اللہ وحدانیت پاکل سر اڑیر معلومی گی کله چې په دې عقل سره کائناتو کې تدبر او سوچ او فکر وکي ډېر په اسانه باندې الله توحید څنګه معلومیږي. پنځه دلایل پیش کوي عقلی په یو ترتیب باندې او بهر دلیل کیه جزئیات نور ذکر کړی یو یو دلیل کیه ډیر راجم کړی دی. در تعلیم د توحید لپاره او د شرک د هر یو قسم د رد لپاره چې د شرک څومره اقسام دي داغی ټولو رد پکی کئی سکے پیو یو دلیل کی ډیر امور او حقائق را جمع کری. مخ کی آیات کی ذکر شیو دے استفہام او تپوس پا شکل باندی چی آلہ خیرن اما یشرکون کوم خلقو چې د الله بندگی وکړه د الله د توحید عقیده او ساتل الله ته واحد لا شریک وي ناغه به تر شوا او کنا خلق چری شرک کو د الله سره دغه آغاز او انجام به تر شو. او دا پاغی بانی تفصیل کئی چی آلہ و خیرن دا اللہ رب العزت صفات خیر و برکت کم کم دی چی نسبت یہ وطاو کو چی دا اللہ دا کارون غور دی دا اللہ دا کارون ډیر د حکمت تی د الله دا قدرت ډیر ناشنا او عجیب دی او کنا مشرکین چې ځان لکم الیها کتلی هغه کې خیر او برکت ډیر دی د الله رب العزت برکات او ذکر کوي چې دا غي زیات تعلق د دې انسان سره دی. امن خلق السماوات والارض سوک دے هغه ذاتو چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا. دا په دلیل کې یو ټوکړه شو یو حصہ شو یو جمله ذم وانزل لكم من السماء ماء او نازل کړي دي ستاسو د فیدی د پارا د اسمان نا او بو تاسو یې مټو کلاشوا فانبتنا به حدائق ذات بهجه الله وی زرغنو مونږه په دې او بو سره باغچین ذات بهجت تازه تازه چې بیا باران پیوشي هغه کې سمره تازه والی پیدا شي سمره حسن او رونق پکې پیدا شي. سلورمه جمله ما کان لکم انتم بتو شجرها نشته استاسو په اختیار کې انسانانو ما کان لکم ایزو سماری په شکل بیان کو نشته استاسو په اختیار کې انتم بتو شجرها چې زرغون کېتا سود دي دا بوټي سلور جملې بیان کړیو هر یو کې څنګه د الله د وحدانیت ښکاره دلیل دی نو دغه سی فقیرت د شرک دی د مخلوقات نه اختیارات لري کوي اخلی تن الله او په داسې یو ترتیب ور سره خبره کوي چې د زمکه عثمان نو په پیدایش کې ستا صبره خشته تا ته به کیسه ضرورت راغلی یعنی ته چې په چا باندې عقیده ساتي او ستا په زړه کې د چا ډېر لوی عظمت دی چې کله کله ته آسمانو زمکو اختیار ولوم ورکې الله رب العزت وی چې د دې بګه زه اختیار شته دي. دویم دا اشاره کوي چې الله وی په دې زمکه کې دا قابلیت چا چولې چې د دینو دومره پیداوار کیږي د انسان هر یو ضرورت د خوراک سکاک او د لباس چې څومره د ضرورت نه ټول الله د دې زمکه نه راستلی دي د دې کې دا قابلیت چا پیدا کړی دی. دویم دا دی چې په دې خاوره کې دا قوت چا اچولې دی چې دا دې زرغونه کوي دا دی بوٹی پیدا کی دا دی ونی پیدا کی دا دی فصلونا پیدا کی دا دی خیستا خیستا گلونا و میوی پیدا کی چی دا قوت پاکی چاچولے سوکشتے دا اموتوی چی دا باران پا دی ساسکو کی دا اثر چاچولے دی چکل پزمکا باندی رو غرزی کی ابل رات گوری رزمه کښنه شوی نمل کو تیغونه راختلی اسه خنو کنه دا باران دی ساس کو سره وشو دوی وبو کی دا اثر چا چولې دی دوی په ځوان دی زسمه کې نظر غونه کیږي بوټي راوزی یګیا غان راوزی فصلونه راوزی بیا د دې په خوالي تنظیم چې الله کړی په نور سره چا غوړ ګرمایش ورکی نو فصل پوښی میوه په خشی سبزیانی په خشی د خوراک شي ورنه چې اول کې هغه روزي خو د خوراک نه وي ملې چې او زه تورسی کمال ته ورسی ناکه که غله ده چې د انسان رزق تنه جوړیږي او که هغه میوه دانه ده دا چال دا اثر پکې واچو نو د انسان نه او د مخلوق نه اختیار واغست چې ما کان لکم ستاسو اختیار خو نشته تاسو په دې کې یو کار نشئ کولای نو په زمکه اسمان کې څه اختیار شته نو په دې باران ورولو کې څه اختیار شته اسې ځان ګناګار او ځان غرق وینو دما خو نه کوي کنه اختیار نشته او ځان حضور باندې غرق کی دیواران نه کی خان سچل کې نو یې سچل کول غواړي کنه نو چل دغی ښا چې کله و په خامو شران هو په قبر باندې غشان واړو غړو به وې جوړ کو هله کدا اسکینا په قبر یې اړه بی عزتی کې ته د قبر د عزت نه خبرې چې حدیث دی صفا امام نووی ذکر کړی ریاض الصالحین کې چې نبی علیہ السلام ویلو چې لار نشتا یو په لقبر دی او بل په لور دی نو کته په غور باندې خپکې دي تر دې پورې چې ستاره په زاروم اوسوځي ستاره جامم اوسوځي او سرمنې ته دې ورسي نو خیر دی دا هیڅ خبر نه ده خو په قبر باندې خپکې نه دي د انسان خو د مرګ نه پسوم ډیر خطر ده اذیو په غشان واړول ولي وې دې وزن پاکي څه چل وکي باران وکي کنه او کنه باران د په اختیار کړي او باران د دې لپاره کیږي چې قبر پاک کی دا وګورو دي کارو کله به د لوار په سندان باندې او ګوارولې پیر دې ډیر تګي شوی کله به ماشوم له مختور کو ابو ګسو کې وګر زیدل چ باران غواړو تورمخه بابا دي تورمخه بابا باران غواړو نو کله به د خلکو نه پیسې راټولې چې پیسې راکې چې او دیک پوخ کو دی ماشومان ولا او د دې سوال قبليږي چې باران وشي په خیر راټول کړی وینو دا تانو نه چا زیات نه وي ور کړی چې دیږي پوخ کو نو ورو وبګیا خړلې یا نه پخپلې نو شپې له معمولی وندې تر پروشو چې تر هغه نو سار خلق وی چې دا څنګه باران هغه نور ته وی دا تانو خو بدغه باران نه دا خلق عقیدی دی دا مسلمانان دی جواتون ای جوڑ کلی دی سولی جوڑ کلی دی رازی و تا او عقیدی ایدا دی خواه کل بیوی چه دا زیارت نکان راوڑه از جماعت کوئی تا گوره و گوردوه بل دینا دا پاکی کنه کانی هم پاک دی جمعات کوئی تا غرزوی چه باران شد مگه اتفاقی دا غصو شد کانی رولا جمعات کوئی تا غرزو باران شغروش بیا ادریده نا دی بیا پا غصلی پسی گرزیدو چه دی وسراولی چه دا کانی راولی کوئی تا کز که اصیق باران نو دریگی کنا تا خلق آقی دیوی دا شوی دی پا دی ملکونو کی خواه اللہ رب العزت وی دا تاسو وروئے دا پا دی چل باندې باران نکی گی ما کان لکم نشتے استاسو پا اختیار کی انتم بتو شجرہا چی زرغن کے تاسو دی دا بوٹی نو استاسو پا اختیار کی خونشتا دے نو آئلہم معاللہ بل سوکشتے دا معلوم دیتا الله تاسو عجز کړئ کنه تاسو نه دا کار تاسو سره اختیار نشته نو الاهم مع الله تاسو نه علا او بل څوک دا څوک شته پیر فقیر غوث قطب چه باران کوي دا رد په دی باندې الاهم مع الله تدید پاره به څوک ولیشتا څګه دی خو اولیاء درس ته پاره منل دي کنه چې د دې څومره ضرورت دي او څومره جتونه دي څومره مشکلات دي مدار یو د پاره جدا جدا ولی دې او بابا دې او زیارت دي الله وی د دې پاره پکې کمی او دې الہم الله اېدا بل مددگار دې او بل څوک حاجت روا دے د الله سره چې دا کارونه کوي نه هیڅوک نشتان دا دی ولې داسې کوي دی خو باقاعده ولا برخه ور کړی دی او نمونه ولې یې خې دی او خو یقین دې په دې باندې الله وی بلهم قوم یعدلون ته دې نه پېژنې دا خو هغه قوم دې کنه الله وی دا خواغه قوم دی چې دې الله نه خپدي دې الله نه مرور دي وی الله زمونږه کارونه نه کوي بالکل زمونږه ویړو خیال نه ساتي نو موږ د مجبورې د وژنه نا نور ځان لرانی ولې دې را ټینګړیوم دینو دی باندې خپل وخت یې رو گزاره کوونو الله خو زمونږه خبر نه اخلي بی پروا بادشاہ دی پیتا ہے خبر اغسط دی تو سو منزنہ کے دروہ دی اوہ منستا سنگئی لتی ولیور کی در مشرکانو خار کنخا ار یو تپوسک کن تلانا گیلہ من دی الله نه خپاره هدي تنګوري چې زما پاغه باندې زور دی زما پاغه باندې حق دی چې نه راکوي ته خو باندې نه خپل حق تپوس نشي کولې چې حق دی پی او داغه تپوس په تا باندې واجبي هغه نشي کولې ته باندې نه او دا اللہ نا پا دیبانی مارا ہو ری شکر نو باسی چی پیدا کلی شکر نو باسی چیار وقت وقت پا وقت دل رزق در کئی طول کارونی دل سمکڑی دی خطا کی شکریہ نشتا کنا خوا تو دنیا پرستی کے او اللہ دنیا پرستی لنے پیدا کلی تو سرکشی او گمراہی کے او اللہ دغی لنی پیدا کرے کرنا چا اللہ سویلی تاغا کوا پیس باندی با محتاج نشی بل چاہتا بل هم قوم یعدلون بلکہ دادا سے او قوم دے چدید اللہ نا اولی دلی دی بل چاہتا نوری زان لنی ولی پکار سازے پہاجت روائے تا هر مصیبت او تکلیف ده پارخا نمونه والا باقی ده یخی ده امن جعل الارض قرارا ایا سوک ده غزات و چگر دولی دازمک اولارا قرارا دازمک اولارا ده ځکه چې اول یې پیدا کړه نو حرکت یې کو الله رب العزت ویلی سورې نحل کې هم سورې انبیاء کې هم چې وعلقا فی الارض رواسیان تمید بكم وی غرذل پزمک باندې درانه غرونه چې بیاونه خوځي او حرکت نکی اسینس پدې کې غلط ته چې هغه وی زمين ګومتی هي مکوې ګرځي مګر زیدان څه داسې ناسوي درته چا وی پاګل دا قران یو ځای خو نه وی سوره حمیم مؤمن کې هم اخر کې وی الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم الله غزاد ته چې زمکه تاسو له ودرولې دا قرار کړې دا حرکت نکوي چې جون په تیر کې او کله کله معمولی غونته الله ولا جټکا ورکی اپا آغی کی دی دا سی با بد حالی یا خدای تو زاننا نئی خبر سوک پینسی سن دی دا سی معمولی گونتی اللہ والا جھٹکا ور کی چی دیویا رہی گی چی رکوٹی دا گناہو نا نکی خدا کدا سی کردے دیوی دنور نا چاپی را کردی دنور کم دے دی اصل ورم اسمان کے دی ازمه که په بو کې پراته ده سلورم ابرخه اختیار ده نور ټول ډوبه ده نه کوم دی ګرځي ا دړيرو خلق ده کوشش دي چې قران او سنس یو کوي دا وایي څه کوي ځانس وجنه او کړای سنس د انسان عقل له او قرآن دا اللہ کتاب دے او تا انسان او اللہ یو بل سر یو کئی او دوارو کارونا اغازات سوک دے اغازات چگر دولی دازمکا قرارا دی پا دیدو کشوی چی چر تازمکی تا اللہ رب العزت مہدویلی دی جعل لكم الارض مهدا او د مهد معنا د کړه د جوله اجوله خولاره نه کنا اغزانګی رازانګی کنا نو د مهد معنا دا چې جوله کړه ده مهد خو فرشته وي مهد خو د مور غیږی ته وي كيف نكلم من كان في المهد صبيا التزامنا چری وسنګ خبر یو کې د عیسی علی السلام سره چې د مور په غیږ کې ده کله حضرت مریم ول بیا زنګو جوړ کړی و هغه سره باندې ورو وخت نو زیزمانی بوانو مهد د مور غیږ ته وي فرشته وي دا معنا جوله معنا هو جان اگر وین داغه دا مطلب شي چې زموږه کا ګرځي د دینه دا معلومه جوله کې هو انسان ته سکون حاصل وي ماشوم ته سکون حاصل وي ازموږه کې هم انسان ته سکون حاصل لري دا معنا جوله په خپل نه ځانګی تی ولا ټیلی ورکه کنه څنګه دا معلومه چې قرآن رد کوي په دې سنسونو وغیرہ باندې ټول غلط دي وجعل خلالا انهارا او ګرځولې په مین مین د دې زمکه کې نهرونه وجعل لا رواسيا او پیدا کړی دي د دې زمکه د پارا درانه غرونه رواسی راسیا هغه شیته ویلی چې باغ سره محکم وال راضی محکم وال څنګه چې جهاز په اوبو کې او په دریاب کې په دی باندې ټینګي چې چا پیرا لنګر یو ورځي هغه ته دا لفظ مستعملیږي زکه یو سالی کوئی چې مونږ لړو یو زیتا دا جنگ دا پارا جہاد دا پارا رجازم ادرو سنگا وقال رائدهم ارسو نزاولوها وقال رائدهم ارسو نزاولوها دجاز اغا ریوروی چه لنگری وغردوه لنگری وغردوه مقابله بکو جاز بولار فکل حطف مرئن یجری بمقداری او پا جنگ که گوری مرگ نشتا دا هر انسان مرگ پا نیتا بانده ده پا مقدار بانده مطلب پا گداو ارسو درواسیا نده غرون اغردول چزمه که حرکت نکوی دیده پاره پی غرون اغردولی وجعل بین البحرین حاجزا او پیدا کری دی پمیند دو دریابونو که یو پردان دا ټول دا اللہ دا قدرت کارو ندیم دا بلچا پا دی کسی اختیار نشت دی او دا چالاس نرسیم دا یو زیکل کنه گورا زمکا ادرول دا دا عقل نبار کار دی دا سنگو لی او چی پا یو شی پو بو کی که دی او اچا پی وی کتا برکی کتا برکی نتو پی دا پاس نور وزن کرده چی دی ادری گناو پا کتا دی چی وزن دی پو ورده و خواب پا کتا بانده دی وچی اللہ پی غرون او ورده لو و دا سنگا ادری دا دا پا عقل کی نرازی دا کارون دا اللہ آغا دی چا عقل کی نرازی کرد بازی دا سی یا داو گورا چی بین البحرین تو دریا بنا دی او دوالا پا صفتنو کی بدل دی پا رنگ کی پا خون کی او یو دا اروان کری دی نره پرده پکی پیدا کلی چې او بل سره غډی گینا او خلکی گینا دا عقل کې ناراضي او دا غ دلیلونه دي چې ډیرو خلکو دې تسوج کړي نو ایمان راوړل کافرانو وکړه چردا کار وړر ګران زکه د اوبو طبیعت اغي ته معلومو طبعیات چستوی اغدائی کنا تو بو طبیعت ارجا تا معلوم دے چا کانٹرول کی گی نا لگی غنتی خو کانٹرول کو لے نشے چاو گلاس بطوی کے اغب دمرا دے زن سر لن کے دمرا نچے دریا بنائی نا بسو کانٹرول کی چاگه ده پیو بل بانده اوڑی نا و خلط کی گی دینا دا صرف دا اللہ قدرت تی چاگی ایده غصی خاموش روان کلی چی گوری خبردار لا یبغیان پیو بل بانده اوڑی راوڑی نا کنا گرزولی پمین دو دو دریابنو کی یو پردام ایلاهم معلام ایا دا بل څوک کار ساز دی چې دا کارونه کوي ایا شته دی بل څوک کار ساز سره دلانا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پويږي دا الله په وحدانيت باندې نور شریکان کړي دا د علم وجدان چې علم نیو بند سره دا جهل دا وجه ناغا شرکم کئی کفرم کئی دکا علم دا سی او صفت تی جب دی سر انسان دا هر گم رہائینا او دا هر تباہینا بچ کی گی نو اما یجیب المستر سوک دے ها غزاتا وچی قبولتیا کئی دا محتاج دنیا کے ار قسم محتاج شتا سوک پا بدن باندی نیمگڑے دے و محتاج دے او پریشان دی چغی وینو المستر او څوک د دنیا په نورو حادثو کې راګیر دي د دنیا په مشکلاتو کې راګیر دي دا سه راګیر دي او پریشان دي چې خپل ځان نشي بچ کولای خپل عزت نشي بچ کولای خپل اولاد نشي بچ کولای الله دې پریشان نارسو کو ساتخه دا ډېر سخت پریشان دي خلق بسامی لبی کئی نو سو کوئی دا دغت نبوزو دا دغت نبوزوی مونگے خوئی تباکلیو مستر دیر قسمی خوا نو کل دخپل بدن نا پریشانی کل دخپل مال پوجا پریشانی کل دخپل اولاد پوجا پریشانی کل دنیا کی دازی دولیم او رشتدارې پوجا باندې پریشان وي د جسوالو کې په صحیح طریقه نو څوک ولا قبول کیا کوي ام من یجیب المستر څوک دې غزاد چې قبول کیا کوي د داسې محتاج او پریشان اذا دعاه کله چې دې الله رحمت کی ويكشف السوء او څوک دې چې لري کوي مصیبتونه غمونه مرزونه او تکلیفونه اسوء عام لفظ دا څوک لري کوي چې په خپل بیا بندیان وای کنه او بل سره چې ناشتي یره هوي بلاوا برکت نو دا وی چې په ګومان کې راتلل او بازو چه حق پرستی نداغی پا جبا بانده بل سن راضی خود اگا چه اللہ دیر لوی فضلو کو اللہ دیر لوی احسانو کو دیر لوی مصیبت نے اخلاص کو توبہ تباہی و اپلانے و لیمی و یکشف السوء و ایجعلکم خلفاء الارض او تاسوی گردو لیے یو بل پسی پزمکا خلفا چیو لرشی دنیا نبلی خلیف پاتشی چیو لرشی نبلی خلیف پاتشی قرآن اکثر چی ذکر کئی کنا نظر معزز و خلق کئی دا اشراف و خلق کئی او اشراف دغی چیالا والا دنیا کی دا علم سو مرتبه ورکړي او ورو هغه نزدیکیږي او هغه جهان ته مخکېږي نو دا خپل خپلوان یې وي چې الله دې ولې خلیفہ ورکی یا الله دې په دې کورنۍ کې خلیفہ پیدا کړي چې دا نوم روک نشي او زید دوا ولې پیدا کړي چروست اور پسې دوا کیږي نلا پیدا کی ولا کنه انبیاء سوالونه کړی چې الله مونږ داسې زمونږ له وارثان راکي مونږ یریګو په خپلو ورستو تر ګرانو باندې چې د ارسب بنګ بوزا کی ارسب خراب نبوت او رسالت هغه نوم بروک کی خدا خاندان به ختم شي زکریا علیہ السلام وی کنا خا چینی خفت الموالیہ یا اللہ زخو دی رست وارسان ندیر یریگما دی خوبا زمونگا دا کار راتنگ نکی اللہ و لورک کنا خلیفا نخلفای و تپدی و جویلی دی چکل ایو دا دنیا نا رخصتی گی دا غا پزے باندی داغه د کار دراټینګولو د پاره الله بل پیدا کړی او داغه سې د عام خلق حالوم نه بس چپلار لری شین زامن را رسیدلی خلفاء الارض د راجم کړ کنه او رد شرک کئ چې مستر امای جیب المستره اذا دعاه چې الله تواز کوي نو الله ته تکلیف لري کی او چې غیر الله تواز کوي نغه ټول عمر په دغه پریشانه کې مبتلای تر مرګ پورې ځکه چې الله نه لري کین ول به سوک لري کی او دا قوم دغه عقیده پیدا شوه د کتو ته شل زلوایت دی بندا منزل راشه خدای ته ودرېګا عاجزیو کا ته چې چا پیدا کړې کنه په دغه کار ګرانو کنه ستاسو مشکلات نشي لري کولې نو دې خبره سره دا بالکل نه لګي په دې ډیر بدګنی نو بس ټول عمر الله په دغه څه په دې استقرار کې او پریشانه کې ساتي نو کله یو بابا لذي کله بل بابا لذي اجه تاسو ته نه کوي چې څه کار وشو ویرا بس امید دې چې وبشي وینو امید دې امید امید پریدا دا غزات نو غواړه چې هغه امید نه وي هغه د یقین اندر کوي هغه د شک کارونه نه کوي هغه وایي چې ما به یقین کوي چې زمانه سوال کوي حدیث کې راغلی وو چې دا سه سوال مکوا چې الله مغفر لي ان شئت یا الله ما تبخنو کې کو خو حدی دا سوال دی کولی هغه مجبور دی نه چانه ته جوړه ده بند په شانتي غني کنه چې دلته یو بند تا مينتو نه کې رضا دي ګمان راضي چې راځي جوړ چا په وکړه ده چا سره لید کا تکړی دي نو زمون خبره ځکه نه مانی کنه نو په الله دې دا ګمان دي چې ان شئتا یا دا سوال مکو اللهم اغفر لي چې الله ما تبخنو کې زما یقین دي چې ما توبه کنا کوي ولی سورہ بقره کې ویلو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ذي خود اول زما قبولتیاو کی چې ما په دې باندې کوم احکام فرض کړی دي په دې ورځ او شپه کې یا چرته په کال کې داغی قبولتیا دیو کن دیو دما خبر نمانی اوزو با دی سوال قبلو ما وَلْيُؤْمِنُو بِ او یقین دی کئی پا ما بانده چه دکتا اللہ نا سوال کو چه دمونگ پی اعتماد دی چه کولیشی قادر ذات تی پارس بانده قدرت او دی چه توائی یرو ایکو با سوال بکو خو ډیر وخت شوی سوالم کړی دا الله نه خو کارو نشنو الله وی چې زه نشم نم کوم نو بل څوک نشي کولای غواره او زه چې کوم په خپل خوا باندې به کوم فعال لما يريد چې الله را دو کې نه له وکړ الهم الله ایا بل څوک کار سازو حاجت روا دی د الله سره چې بغیر دا غینا دا کارونه نشي کولې عجیب عقیده کوي چې وی چې نمغه اللهم نو خدا نور به سره ځکه منو چې الله یو کار کینو د دینه مشوره دی د مشورې خلق دی کنه نو الهم الله صدا عقیده ده چې دا د الله سره بل څوک دي عقیده کارونه کوي قلیلا ما تذکرون ډیر لګ دي کنه اغا چې تاسو کې عبرت اغستون کی دس داسې کل عدم یې حساب کړی ها کل عدم خو پیژنې کنه اخبارونو کې راځي کل عدم تحریک نو قلیل اما ولی یو خود ماده ده قلت تا دی معنی کموالی یو وسره تنوین راولې قلیلن چې ده نورم کم کړو بلې وسره ما راولې دا هم دې پر راغلې نو سبا کې پاتې شو ځکه او باز مفسرین دې معنی په نفي سره کوي ښا چې نشته پتا ځکه عبرت اغستون کی پنیشی صاحب دې قلیلا ما تذکرون هر یو ته مکه د الله رب العزت لوی مطلبی اولی وی چې دا یو قوم دی نه خبر د دې د عقیدې نه دی خو الله سره نور برابر کړی بالکل کسن چې الله لکم اختیارات حاصل دي نه غي دي نور لوم ور کړی بلکې کله پی دې د پاسه کړی دي دا قوم دی ښا دینه تما کوي نبی اور پسې بل ته تمکه د دې سبب ذکر کو چې دا ول دي تاسو کیرا دې ته چې خبر نه ده رسیدلې چې او ته بیان نه ده کړې څوک الله یو بل اکثر لا يعلمون نه پوي کنه جاهلان دي جهل له وجې نه تاسو کوي نو نظرې مکه وی چې کدي ته بیان وشي نو څو سواهون علينا او عزتا ام لم تکم من الواعظین هود علیہ السلام تقبل قوم ویلیو چیئے سر لیا اسی زان کڑینو زدی پتی بزائی پتی زان لے دنیا سر ہو کاروبار کاؤ اسی زان کڑین زمونگ نسن جوڑی کتمونگ تواز کئے او کنکے سواؤن پمونگ بان دوارا خبری برابر وزکه دلتوی قلیل ما تذکرون که بیان وتکیږي نه عبرت پته نه سوک اخلي ډیر کم دی عبرت اغستون کی قلیل ما تذکرون ډیر لږ دی عبرت اغستون کی یو قلت دا معنا ده اذوی معنا چې څه عبرت ته بس هغه وخت سره واوري کینی او سرو سنڈی چاو فرشو اچی پاسی نو بیاور پورسن خطی نیسا درو سنڈی نو مقلیل اما تذکرون اللہوی دیر لگ عبرتم واغستا بس خوچی دیزاون اووتا اینو بد بیاسنو صدر پوری اونن خطو دا درې قسم دلیل نه ذکر کړو په وحدانیت باندې مسله د الٰه دی تویل شي او دې ته توحید الوهیت وی توحید الوهیت چې په دې کې ډېر خلکو خیانت کړو د الله سره ډېر خلک ربوبیت کې دومره نه کړی دغه تاسو ته نو جذمو کا اسمان چا پیدا کړی دي او دا باران څوک وري دا رزق څوک درکې نوې بچیلا دغه کې دومره او په اولوهیت کې چې سجده کوا اوازونه کوا او رامدد شوایا نظر نیاز کوا اولوهیت کې خدای سره ډیر شرک کړو وزکر دیز ہے کہ خاص دیز ذکر کی اے الہ مع اللہ فاخر دعوانا